aja sukdai na hanju akade rova me rove tu mahi tu aja sukdai na hanju akade rova me rove tu mahi tu sada ki ek su je tu hoi e meri akhaan to du kinna kara main tenu pyaar kalla na reh sakda main kinna kara main tenu pyaar kalla na reh sakda main मैं तैनू प्यार किता है हाँ बेशुमार किता है टूट गए दिल दे अरमान जो होना सी ओ होया है मैं तैनू प्यार किता है हाँ बेशुमार किता टूट गए दिल दे अरमान जो होना सी ओ होया है कर ले तू एतबार आवे ना चैन ना आवे करार किन्ना करा मैं तैनू प्यार कल्ला ना रह सकदा मैं करा मैं तेनू प्यार कल्ला ना रह सकदा मैं।